На хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Змякчэнне абвінавачання ў шэрагу фігурантаў па справе аб масавых беспарадках у Мінску не паўплывала на пазіцыю еўразвязу. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на прэсавага сакратара вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Пазіцыя еўразвязу адносна сітуацыі ў Беларусі вельмі ясная і застаецца без зменаў, заявіла прэсавая сакратарка Майя Качыянчыч. Яна нагадала пра патрабаванні еўразвязу да беларускіх уладаў аб неадкладна і безагаворачным вызваленні і рэабілітацыі ўсіх, хто быў затрыманы па палітычных матывах. Тым часам удзельнікаў плошчы, якія атрымалі мякчэйшыя абвінавачанні, чакаюць новыя допыты. Гэта і іншыя падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча. Александра Фядуту зноў дапыталі следчыя. Цяпер паводле новага абвінавачання ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або ўдзелі ў іх. 1 красавіка, паводле адваката, можа адбыцца яшчэ адзін допыт. Ці магчыма, што ў сувязі з новым абвінавачаннем меру стрымання для Александра Фядуты зменяць? Кажа жонка Фядуты Марына. Мы сказалі, што ў іх яшчэ допыты будуць. Яны не могуць пакараць гэта пытанне аб змяненні меры прасячэння. Новае абвінавачанне было выстаўленае палітолагу Александру Фядуту і яшчэ 5 удзельнікам плошчы. Такое ж абвінавачанне выставілі экс-кандыдату на прэзідэнта Владзіміру Някляеву, сябрамі ягонага штабу Сергеем Вазняком і Андрэем Дзмітрыевым, а таксама былому кандыдату на прэзідэнта Віталію Рымашэўскаму і актывістцы Насці Палажанцы. З іх толькі Александр Фядута дагэтуль знаходзіцца пад вартай у СІЗА КДБ. Праваронцы адзначаюць, што паколькі артыкул пра групавыя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак, не лічыцца цяжкім, у адваката павялічыліся шанцы дамагчыся для Александра Фядуты змены меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Да гэтага падобныя скаргі адваката Фядуты следствам адхіляліся. Ад актывіста Сергія Марцалева больш за 2 тыдні няма лістоў, а адвакат не сустракалася з Марцалевым ужо больш за 3 месяцы. Зоя Фёдоровна Яўменова, бабуля вязня, якая ім апякуецца, кажа, што магчыма на пачатку будучага тыдня сустрэча з адвакатам усё ж адбудзецца. Вообще непонятно. Вообще, я не знаю, это кошмар. Я уже сон потеряла, я уже не знаю. Да все мы беспокоимся, просто я не знаю. Ну вот сказал, что понедельник. Сергій Марцалеў – сябра штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча. Днямі Мікалай Статкевіч азнаёміўся са сваёй крымінальнай справай і яе адправілі ў прокуратуру перад далейшым накіраваннем у суд. Чаму не вяліся і не вядуцца следчыя дзеянні Сергія Марцалевым, невядома. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзько, якого таксама трымаюць амерыканцы, асабіста падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. У краіне тэрор, за кратамі невінаватыя людзі, неабыякавыя, сумленныя, прынцыповыя, гонар Беларусі. У тым ліку і мой сябра Толя Лябедзька. Лічу, што ўсё гэта суцэльны кашмар, самавольства і бязмежжа. Гэта канвульсіі лукашэнкаўскага рэжыму, выказаўся Барыс Нямцоў пра падзею Беларусі на сайце АГП. У справе Анатолія Лябедзькі навінаў няма, адваката да яго даўно не выклікалі, паведаміла свабодзе жонка палітыка Святлана Лябедзька. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі даслаў бацьку ліст з асабістай думкай пра свае дзеянні на плошчы. Бацька вязня распавядае. Працытую ён па-беларуску. Піша, што пасля 3 месяцаў у следчым ізалятары на некаторыя рэчы ўжо глядзіш па-іншаму. Тыя думкі, якія раней маглі выклікаць жах, зараз сталі ўжо рэальнасцю. Як вядома, назад нічога не вернеш, шчыра кажучы, я ні аб чым і не шкадую занадта. Толькі вельмі балючае расставанне з жонкай і дзеткамі. Увесь час пра іх думаю. Калі б я і сапраўды там нешта арганізоўваў, то, мусіць, не так бяздарна б усё атрымалася. А то намалявалі з мяне нейкага, ён бярэў дукусі, чыгевару у абвінавачванні. А далей усё закрэслена нейкім невядомым цэнзарам, ці пра суд ён нешта такое напісаў, што там не спадабалася цешы нешта. Александр Класкоўскі чытаў ліст ад свайго сына з-за кратаў. Адзін з тых, хто днямі быў асуджаны за ўдзел у плошчы, 20-гадовы Мікіта Ліхавіт абвясціў галадоўку пратэсту. Пра галадоўку Мікіта паведаміў сваёй маці Алене Ліхавіт падчас спаткання, якое адбылося сёння ў менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Паводле словаў маці, Мікіта лічыць прысуд незаконным і настойвае на яго адмене. Ён патрабуе, каб сведка, які даваў супраць яго паказанні, назваў тых, хто прымушаў яго ілжэсведчыць. Яшчэ сказаў, што што на судзе адчуваў сябе больш свабодным, чым суддзя, пракурор і пацярпелыя. Пра гэта распавяла свабодзе Алена Ліхавіт. Нагадаю, што 29 сакавіка суддзя Наталля Пыкіна прызнала Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня і асудзіла яго на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Кіраўнік кальварыйскай рады Генас Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Генадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Перадачу Александры Дынько вы пачуеце хвіліну праз 25. З вамі Радыё Свабода. Сёння Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд закону Польшчы аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў. Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашынскі. Прыняты польскім парламентам закон аб карце паляка дзейнічае з 2008 году. Карта пацвярджае прыналежнасць этнічных палякаў, якія жывуць у СНД і Прыбалтыцы, да польскай нацыі і дае ім льготы ў фармленні візаў пры наведванні Польшчы, а таксама гарантуе падтрымку пры вядзенні бізнесу, працаўладкаванні і паступленні на вучобу ў Польшчы. Аднак, як сцвярджае старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка, у гэтым законе закладзены палажэнні, якія супярэчаць міжнародным нормам і не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства. Таму беларускі бок і накіраваў яго Канстытуцыйны суд, які ўпершыню мае выкласці пазіцыю на конт дакументу замежнай дзяржавы. Прэс-сакратар суду Васіль Селядзеўскі сказаў, што працэс пачаўся. Без приглашэння прэсы, то есть приглашэнне прэсы не планіруецца, а всё астатняе ўжо як будзе суд определяцца. Это вот наша ўнутраная тут працэдура судебнае изучэнне матэрыялаў дзела. У амбасадзе Польшчы ў Беларусі не каментуюць пачатак працэсу ў Канстытуцыйным судзе. Там кажуць, што карту паляка ніхто не збіраецца адмяняць. Але ці будзе мець нейкае значэнне рашэнне беларускага суду для Польшчы? Першы сакратар польскай амбасады Павел Марчук сказаў. Польша – суверэннае государство, і для нас мнение Конституционного суда Беларуси не имеет никакой мощи. Конечно, можно отметить определенное мнение беларускай стороны, но это не обязующее для нас решение. Ці можна меркаваць, што такія дзеянні афіцыйнага Мінску звязаныя з пагаршэннем беларуска-польскіх дачыненняў? На гэта спадар Марчук адзначыў. Это вопрос, который надо было бы задать беларускай стороне. Почему именно сейчас занимается соответствием с международным правом польского права? Считаю, что есть много уставов, много источников Беларуси права, которые очень видным способом не соответствуют мировым стандартам. Жалею, что Белорусский конституционный суд этими актами не занимается. Политолог Олесь Лагівнец называет процесс над картой поляка показальным. Улады пошли на такие показальный процесс, как показать свою сегодняшнюю антипольскость и просто пораздражнять официальную Варшаву. Завчёды, калі унутры краіны справы ідуць кепска, то улада, якая не дэмакратычная, шукае вонкавага ворага, а не прызнаецца, што менавіта яна вінаватая ў тым, што адбываецца ў краіне. Ну, на фоне эканамічнага крызісу, канешне, лепш за ўсё знайсці вонкавага ворага і казаць, што яны ва ўсім вінаваты. Гэта працяг антызаходняй кампаніі беларускіх уладаў, а заходні вораг нумар адзін для беларускіх уладаў – гэта Польша. Праваабаронца Гары Паганяйла назваў чыста палітычнай акцыяй накіравання закону іншай краіны на разгляд у Канстытуцыйны суд. Некага юрыдычна значнага дакумента, абавязковага для Польшчы, ён прыняць не можа. Это будет вмешательство во внутренние дела Польши, посягательство на ее суверенитет. Это не хорошим не закончится. В сегодняшней политической ситуации, в которой мы наблюдаем обострение отношений между правящим режимом Белоруссии и польскими властями, это лишь показатель того, насколько пытаются белорусские власти глубоко загнать этот конфликт, используя в том числе Конституционный суд. Это быў Гары Паганяйла. Паводле інфармацыі, агучанай у Палаце прадстаўнікоў, карту паляка на сёння ў Беларусі маюць больш за 14,5 тысяч чалавек, а ўсяго ў краіне жыве 400 тысяч этнічных палякаў. Сёння гарадзенскія журналісты сябры БАШ падрыхтавалі заяву ў абласную пракуратуру. Яны патрабуюць спыніць крымінальную справу адносна свайго калегі Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Пачобута прызналі падазраваным па справе аб абразе прэзідэнта Беларусі. Перадае Сергей Іванович. Ірына Чарняўка адной з першых паставіла свой подпіс пад патрабаваннем спыніць крымінальную справу адносна Андрэя Пачобута. Яна кажа, што ад пачатку сочыць за яго творчасцю. Ён прыйшоў у журналістыку 10 год таму, калі пачынаўся працэс журналістаў газеты «Пагоня» Міколы Маркевіча і Павла Мажэйкі. Іх пакаралі тэрмінамі абмежавання волі за паклёп на прэзідэнта. Ірына Чарняўка. Андрэй Пачобут – это вельмі сумленны журналіст, который працаваў без такога так званага ўнутранага цэнзара ў самым горшым яго варыяце. Як бы цяпер пафасна гэта не гучала, як бы, можа быць, скептычна да гэтага не ставіліся, но ён вось менавіта той чалавек, адзін з вельмі рэдкіх людзей, хто сапраўды адпавядаў этычнаму стандарту вядзення вот журналісцкай прафесіі. Працэсы супраць журналістаў – гэта парушэнне Канстытуцыі 33-34 артыкула. Того права на выказывание своего меркавання и порушение права на сбор и распаўсюд информации. Нагадаем, што супраць Андрэя Пачобута распачата справа паводле першай часткі артыкула 368 крымінальнага кодэксу. Калега Андрэя Анжэй Пісальнік, які працуе карэспандэнтам польскай газеты «Жэчпасполіта». Санкцыя гэтага артыкула прадугледжвае ад штрафу да вось рэальнай турмы. Ну і напэўна, тут будуць нейкія палітычныя чыннікі ўплываць на прысуд таксама і на сам працэс, калі ён адбудзецца. Ну яшчэ можна спадзявацца, што можа памятаюцца ўлады і гэтую справу неяк спусцяць на тармазах, гэта быў бы найлепшы зыход у гэтай сітуацыі. Ну, але калі спадзявацца на горшае, то будзе працэс. Што будзе адрозніваць суд над Пачобутам ад працэсу 2002 году, калі ў горадні судзілі Маркевіча і Мажэйку? Меркаванне Анжэя Пісальніка. Гэты працэс будзе адрознівацца ад працэса Маркевіча і Мажэйкі, можа, тым, што не трэба рыхтаваць міжнародную апінію публічную, тлумачыць, што адбываецца на Беларусі, міжнародная публічная апінія падагрэтая вось гэтымі падзеямі на Беларусі, і працэс журналіста, напэўна, прыцягне да сябе ўвагу не толькі польскіх медіяў. Трэба прыпомніць, што таксама ўдалося вось намаганнямі журналістаў гродзенскіх, між іншым, калі быў працэс Маркевіча і Мажэйкі, таксама вось гэтую хвалю салідарнасці журналісцкай узняць. Это быў Анжэй Пісальнік. Нагадаю, свой апошні матэрыял у газеце «Выборчай» інтэрв'ю з Алексеем Міхалевічам Пачобут назваў Лукашэнка як тэрарыст. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды». Прэм'ера «Белага спісу свабоды» ў панядзелак. З вамі «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Мікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Беларускія ўлады вырашылі не ўмешвацца ў крызісную сітуацыю на валютным рынку і чакаць выратавальнага расійскага крэдыту. Як я ўжо адзначыла, Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы валютнай, курсавой і грашова-крэдытнай палітыкі прынамсі да канца красавіка. Тады чакаецца паступленне першага траншу крэдыту. Тым часам імпартэры не могуць набыць валюту, каб завесці ў Беларусь тавар. Гандляры прыпыняюць дзейнасць, чакаючы дэвальвацыі. З працягам тэмы Ігар Карній. У апошні дзень сакавіка курс куплі і продажу даляру ў бальшыні абменных пунктаў практычна зраўняўся. У сярэднім 3105 рублёў. Але насамрэч валюту можна толькі здаць, набыць яе мала рэальна. як выходзяць з сітуацыі тыя, каму валюта неабходная для вядзення бізнесу, гаворыць прадпрымальнік Александр Макаеў. Валюту здабываюць пад палы, некаторыя расійскія даже банкі прапануюць па розных курсах валюту, шэрыя курсы. Легальна валюту дабыць немагчыма, якая ў банках, па нейкім дамовам, па знаёмствам магчыма. Прыжданы, кажу, людзі лічылі 3400, 3700, абсалютна па-рознаму. То есть у каго які да этой валюты допыт, то і так і працаваў. Сітуацыя адмыслова. Пераходны такі перыяд беларускай валюты или рэвальвацыі. З банкаўскіх колаў даходзяць звесткі, што ад 1 красавіка курс наяўнага даляра ў абменніках можа падвысіцца да 3350 рублёў. Як і ў выпадку з безнаяўнымі аперацыямі, ад 2 да 10% можа быць пашыраны валютны калідор на рынку гатоўкі. Між тым, рынак сам па сабе пачынае прыстасоўвацца да непазбежнай перспектывы абясцэненага беларускага рубля. Так, за абмежаванне на куплю валюты ад 10 до 20% ўжо падскочылі цэны на будаўнічыя матэрыялы. Эксперты галіны ўпэўненыя, падвышэнне ўрэшце адаб'ецца на кошце квадратнага метра жылля. Па сваіх законах жывуць і інтэрнэт-крамы. Даляравы курс у іх ўжо некалькі дзён трымаецца ў сярэднім на адзнацы 3500. Самыя дарагія цэннікі на тавары для аўтамабіляў. Тут курс, як правіла, перавышае 3600 рублёў за даляр. Дарэчы, менавіта на ажыятаж з увозам аўтамашынаў напярэдадні ліпеньскага падвышэння мыта спрабуюць зваліць усе праблемы дзяржаўныя фінансісты. Маўляў, паніка выклікала неабгрунтаваны попыт на валюту. Эканаміст Віктар Цярышынка лічыць, што цяперашняя сітуацыя, па-першае, нікім як мае быць не кіруецца. Па-другое, у дзяржаве няма ніякіх рэзерваў для падтрымання фінансавай стабільнасці. Сітуацыя практычна неуправляемая. Более таго, інвестыцыйныя рэсурсы, якія былі ў прошлым году капейкі з учётам продажы трансгаза, в гэтым году вообще ноль і будзе мінус адзінец. Расія прыгласіла таварны крэдыт, возьмуць они денежны, где-то выпрасяць, вымаляць. Но это не облегчыць экономику Беларуси. Крайне сложно. И никому ничего не надо. Я имею в виду чиновникам. Аналитики перакананыя, нежаданне кіраўніцтва краіны отпустить рубель грунтуецца не на эканамічных разліках, а на палітыцы. Чыноўнікаў зусім не радуе перспектыва провалу кампаніі на забеспячэнне беларусаў абяцаным 500-даляравым заробкам. Пры гэтым, як кажа кіраўнік прадпрымальніцкага руху «Перспектыва» Анатоль Шумчынка, калі не дзяржаўны сектар прыстасуецца да новых умоваў, то бюджэтнікі пацерпяць адчувальна. Те, хто глубоко інтэгрірован, это на предприятиях, это зарплатчики, пенсіонеры, ім часто выдаюць рублях, а девальвацыя неизбежна, і што они завтра за эти рублі купят, вот тут да. А это подавляющим свою, те, хто голосовал і кричал, що так все добра. Поэтому платить будут они. Боязь абясцэньвання рубля спараджае скрайнасці. З паліцаў крамаў літаральна змятаецца буйнагабарытная бытавая тэхніка, лядоўні, пральныя машыны, тэлевізары. Людзі не чакаюць падаражэння ў сувязі з магчымым падвышэннем курсу даляра і скупляюць тавар прэвентыўна. Ну а зараз наша пытанне. Хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка або ўвогуле немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту? Адказваюць жыхары Магілёва. Да понятно, кто виноват. Кто руководит страной? Какой урад? Нет у нас урада. У нас один руководитель. Не умеет руководить правильно. Ну, скоро появится, но дороже. Виноваты, как говорится, информаторы. Кто кинул этот слух о том, что доллар будет расти. Хотя, как СМИ пишут, что доллар расти не будет. А также июнь месяц скоро. Все едут за рубеж, за машинами. А с нашим рублем туда не поедешь. Это сверху сидит кто-то виноват. Я вот одного не понимаю, кто выбирал его. Все на Западе, в России говорят, у вас два президента. Один большой, один маленький. И если человек не умеет управлять государством, ему нужно собраться и уйти спокойно, и не смешить народ. Он людей уже вогнал в такую кабалу, что дальше некуда. Не могу вам ответить точно на этот вопрос. Я думаю, просто ситуация в стране. Кризис. Если нет доляров, то как их можно менять? Ой, кто виноватый? Если живем только за счет кредитов, откуда они будут? И только съедаем, и ничего не зарабатывают. Ну кто виноват? Ну что? Если у него вот власть такая, ну так что поделать? Мне не тяжело. Я не сталкиваюсь с этой проблемой. Нет лишнего, чтобы менять. Ну скупают, люди могут много что скупать. Это мало ли, паника. Я не вижу, что сейчас на мировом рынке доллар твердая валюта. Так же, как и евро. Руководство кто? Администрация президента и правительство. Ведут страну, сами не ведают куда. Тяжко купить. По телевизору было сообщение, что у нас все нормально. Банки, наверное, виноваты, что не доносят информацию правильно. Сказали, что в банках есть валюта, все есть. Зачем мы банок коробим? Да мы даже не знаем. Может быть, кризис мировой, экономический. Или может там то, что с Японией случилось. Не знаю, честно не знаю. Честно говоря, даже не знаю, как это есть. Я не в курсе. Мне кажется, конечно, это очень плохо, что государство поднимает цены на валюту. И обычному человеку очень сложно купить, например, машину. Кто же в белорусских рублях машины не продает? Ну, наверное, слабая экономика самой страны. Везде кризис, конечно, по всем ударило, но у нас, конечно, экономика не вытягивает такой удар. Ну, в том числе и заводы, конечно, в том числе и производственная сфера. Везде как бы слабые звенья можно по всем, наверное, статьям. Такие меркования мы почули у Могилеве. Ну, а зараз про то, что хвалюе автора у «Листу на свободу». Паштовая скринка 111. Агляд «Листу на свободу». Нам пише Віталь Зарэмба з Менску. І колькі мы будзем трываць гэты гвалт над усімі нязгоднымі? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі і захад маўклівасць церпіць чарговыя плёўкі ў свой твар? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко пазней у нашым вечаровым эфіры. А праз гадзіну вы пачуеце гутарку экспертаў, чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачання некаторым фігурантам справы 19 снежня. Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны сядзібы партыі па праспекце Машэрава 8 у Менску. Ад вечара 31 сакавіка актывісты распачынаюць у партыйным офісе кругласуткавае дзяжурства, а з 1 красавіка штодзённыя творчыя акцыі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Займаная цягам 20 год памяшканне партыі БНФ мусіць пакінуць да канца дня 31 сакавіка. Менавіта ў гэты дзень заканчваецца дамова арэнды, якую камунальныя службы савецкага раёну Менску адмовіліся прадоўжыць. Актывісты партыі адмаўляюцца гэта рабіць і адвечара распачынаюць штодзённае кругласуткавае дзяжурства, кажа старшыня Алексей Янукевіч. Безумоўна, нейкага фізічнага супраціву аказваць мы не плануем, аднак яны павінны разумець, што калі яны хочуць парушаць закон, ім не атрымаецца зрабіць гэта ціх. Мы ўвесь час будзем тут, і калі яны хочуць парушыць закон, ім давядзецца таксама чыніць гвалт над жывымі людзьмі і людзей адсюль фізічна выносіць. На выпадак магчымага гвалтоўнага выгнання сядзібы актывісты вывезлі адтуль напярэдадні архівы, дакументы і частку маёмасці. Таксама звярнуліся ў гаспадарчы суд. Аднак усё ж спадзяюцца, што ўлады саступяць грамадскасці. І таму кіраўніцтва партыі БНФ таксама абвесціла бестэрміновую творчую акцыю, якая распачынаецца 1 красавіка. Гаворыць намеснік старшыні Ігар Лялькоў. Гэтае памяшканне ёсць не толькі цэнтр незалежнага грамадска-палітычнага жыцця, але гэта ёсць таксама цэнтр незалежнага культурніцкага жыцця. Кожны вечар, што вечар, на ўправе будуць адбывацца культурніцкія акцыі, творчыя вечарыны, канцэрты. Таму мы таксама звяртаемся з заклікам да салідарнасці, таксама да людзей культуры. Разлічваем, што вось гэтая акцыя абароны ўправы стане сапраўды справай не толькі партыі БНФ. Як паведаміў Ігар Лялькоў, 1 красавіка ў дзень смеху ў сядзібе пройдзе паказ фільмаў Чарлі Чапліна з беларускімі субтытрамі. 2 красавіка адбудзецца творчая імпрэза Славаміра Адамовіча. Вядуцца перамовы з іншымі творчымі людзьмі. Адзін з іх, мастак Алесь Пушкін, таксама гатовы ўзяць удзел у абароне партыйнай сядзібы. Гатоў і нават зрабіць перформанс, давайце, потому што, ну, па-другому, дзе мы зможам купіць хоць што-то, дзе мы можам пасля выставы выпіць, закусіць, дзе мы можам сабрацца, правда, падыскуціраваць, прэзентацыю, кніжку зрабіць якую-небудзь. Як жа нам тут прытуліцца? Кіраўніцтва партыі БНФ таксама мяркуе звярнуцца па дапамогу да сваіх калегаў за межамі краіны. У пятніцу 1 красавіка у сядзібе адбудзецца брыфінг для прадстаўнікоў дыпламатычных місій у Беларусі. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Ну а зараз вашы званкі на свабоду. Важнейшими показчиками завышенного курса белорусского рубля является вывоз автомобильного палива в Европу и горы китайских и не только китайских товаров на базарах и в белорусских крамах. И хотя злученные штаты натискают на Китай, как китайцы повысили курс юаня, китайцы стимулируют экспорт низким курсом юаня. Треба зарабить у нас, как доллар коштовал 5000 белорусских рублей. А эти два селянские слабоадукованные хлопчуки – ідэолог, эканаміст і будаўнік-банкір ўжо не ведаюць, што рабіць. Працуюць па інерцыі, па заведёнцы, ездзяць, лётаюць, даюць цэнныя ўказанні. А што экспартаваць? Сам Лукашенко хацеў бы пабачыць дезінфіцыруючыя средства, каторыя хочуць экспартіраваць Гродна. Мое меркование с паникой на конт валюты, тут нашу лапу вонючую приложили наши оппозиционеры Шушкевич, Козулин и иншие, які у своей газетке, вот и «Народная воля», зазывали людей скуплять эту валюту, каб ее не было. Короче говоря, примусили к тому, каб нашкодить нашему народу. Вот их треба немножко пощекотать за это, треба призвать к порядку. Вы решил поудельничать в вашем конкурсе. Что для вас незалежность? Для меня незалежность – это отказность перед собою за стан моральности в конкретную хвилину у тем месте, где живу. Это позерк на себе сбоку за оценкой системы господарения, оховы осиродья, историчной памяти, христианских каштовностей и дальнейшей перспективы развития роду и краины. И на этой основе быть господаром на своей земле, який несе повную отказность. Лялькин Вадим Александрович. Незалежность Беларуси для меня – это вольная, демократичная краина, без диктатуры и политичных вязнев, где выконывается законодательство и не порушаются правы человека. Это бел-червоно-белый стяг, герб погоня и белорусская мова. А так само мой родный, свободный город Солигорск, моя батьковщина. И нарешті я сама, незалежная жанчына незалежной Беларуси. С 1994 года я змагаюся за незалежность Беларуси, як могу, як умею, як отримливается. Нехай живе наша любая незалежная Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск. Что с нами робять? С белорусов, подумайте, кто поделил нас, на честных и нечестных, на верных и на врагу народа. По звонкам чувать, мы уже поделились на две частки, как мы вороже относились один до другого, а может некому хочется, как их опали один одного за грудки, або судили один одного тройками и кричали на судах, как в 37-м годе. Расстреливать их, как собак. Это ж уже все было. Неужели опять это все должно повториться? А что про площадь? Площадь была у Германии у ГДР в 53-м году. Площадь была у Венгрии в 56-м году. Площадь была у Чехословакии в 58-м году. Площадь была в Грузии, у Прибалтики. И наши площади должны нас объединять, а не разъединять. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Мікіта Ліхавіт осуджений за удзел у площі вести голодовку протеста. Беларусь не буде публікувати списи європейських і американських чиновників, яким заборонила уїзд на свою територію. Польська делегація меркує добиратися до Катині у обиход Білорусі. Конституційний суд Білорусі почав розгляд законності польського закону об карті поляка. Лідера АГП Анатолія Лябецько, зняволеного у американці, підтримав відомий російський опозиційний політик Борис Нямцов. Поводля Нямцова у Білорусі за кратами знаходяться люди, які складають її гонор. Національний банк заявив, що накладає мораторій на прийняття рішення у сфері грошової політики до поступлення російського кредиту.